na zela wana mokili nyoso elimwa La pinanga ya bomoto nyoso ebeba Kaka mpona konika mobali ya kotala ngata lisote Wale ya mokili lelo ebujenga Atingela nga banana nga komata misingo maleki Na zange atali loba ah, mama Mai mago kitanga na miso bandeko Susi na nzoto, chagre na midema Wana bale la zala wapi papa Kaka kongo na mono kwe tinga la loko la se sango e Mambo na ye wapi bandeko Sita, sita, paka chuchasu. Isa, isa.